Kolinta yaba tikpial jani ni. Mwara yaren tiye ti par nandpo, yi tuwa ti kulipia me banima. Me banima kwendi niti japari. Ama me buwama tore me kwerma li dandalini. O nilo ya tamake o bani libuan la, o da bandi nani lampundi wan bani mama. Ama yuwa mbuwa utienu kuli, utienu mo bani wane. To, mwara mba mare te par nandi mama. Te bani ke buro na yengan dunani. Se utienu yendo bebe inye. Kerma bake banji yari ibuli yaba, lanti tampoli bitingin ni, litiemo mwanke ibuli yaba, kebe dierba moko yaba. Ama timi ya po wani, tiyen yen bebe ye, yuantye ba. Oden tagal bon kuli, timba mo ye o ya po. Dieri yen bebe moko ye, Jesu Christi. Li bon kuli den tagay kelma o ya po, timoko ye kelma wani ya po. Ama bende kuli da tiyala banima. Bende tiyamba nde mani buru war mama, tenke ba mwala biya mwani la nandi, bidi nwati ketitie par nandi oburko. La wane bepala siyere yantare yanjwan lieni. To, la atye mi jie mka bateni tinakan utinu. Tiya dini likan wartuko liba, tiya dini mo likan pungunti liba. Ama yin fang mani yula, ke yin pia usanu ki tiyeni yara nda tuwa tantur kare ya bentari ya po. Kalma onro ya la kifin yuwa mpia me banama kalibu dielini ke mwante par nandi. Wan yuwa ya par siyeri ntar. Le kante ni wan par papare ke mwante par nandi yo. Lan wan akilo yuwa ntari. Wan kristin den kwe yuwa ya po. Ba bore kalma a banama ya po. Ya tuli yipi yuko yene ke lengri be pala siyeri ya rentari. Yi tur kristi po. Lan wani yempa ya ba ukuli nkilo. Nkango jela jiem hala bara kemenda gulin kilo.